أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. سورة التين مكية. دا سورة التين مكي سورة تي وهي ثمان آيات او فدي كي اتا آيات نري. فدي سورة كي الله پاك فصلور سجنو باندي قسم کرده. دوپا کی ونی دی او دوپا کی مقامات تی. دا دو ونی یو دا انزر وندا او بل دا زیتون وندا. یو پکی غر دی تور سینین او یو پکی د مکی مکرمی خار دی. دا دوه ونې چې الله پې قسم کړی دی نو دا دواړه ونې کثیر البرکت دی کثیر المنافع دی. یعنې دې کې ډېر زیات برکتونه دي او ډېرې فائدې پکې دي. لکه څرنګه چې تور غر او د مکې مکرمې قار د ډېرو برکتونه دی نو دغه شانتې دا دوه ونې هم د برکت ډکې دي. او دا هم ممکن ده چې دا د انزر ونه او د زیتون ونه ذکر شله مراد ترې نه هغه ځایونه دي چې په کومو ځایونو کې دا ونې ډېرې ښې دي. او دغه د ونو ځای دا شام دی. او شام داسې دی چې معدن الانبیاء د پیغمبرانو یو خزانه ده. ابراهیم علیه السلام په دې شام کې مقیم و او بیا د دغه ځای نه هجرت کړی دی مکې مکرمې ته تشریف یې راوړی دی. نو په دې قسمونو کې هغه مقامات مقدسه شامل دي چې خاص خاص پیغمبران پکې پیدا شوي دي او رالېږلې شوي دي. د شام وطن د پیغمبرانو د اوسېدو مقام پاتې شوي دي. دا د پیغمبرانو د اوسېدو ځای د وطن دی. کوه طور هغه غر دی چې موسی علیه السلام پرې د الله پاک سره هم کلام شو. د موسی علیه السلام د الله پاک سره چې خبرې اترې کمې شوي دي نو دا په تورې سینین باندې شوي دي. تورې سینین یا تورې سینا په دې ځای کې دا خاص غر واقع دی. ورپسې بلد الامین مکه مکرمه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د اوسېدو مقام دی. نو په دې څلورو څیزونو باندې الله پاک قسم کړی دی او جواب قسم دا دے چھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پتاقیق سرمن انسان پیدا کرے دے پا دیر کل شکل صورت کے دا تقویم لفظی معنی بنیاد درست کول احسن تقویم نمراد دارے جدہ دے انسان پیدائشی فطرت او خوی اخلاق دا نور مخلوق پا اعتبار بانے دیر زیاد خشتری اور دے انسان جسمانی شکل دا دنیا دا تمام جاندار و حیوانات نا دیر خشتا او بہترین لے خلاصہ دارا کہ انسان اللہ پاک دا تمام مخلوق نزیاد خشتا حسین و جمیل پیدا کرے دا انسان نقشتا بل مخلوق نش کرے دا انسان کا اللہ وجود ور کرے دے دل حیات اور زندگی ور کرے دا وسر دل علم ور کرے دے دل قدرت ور کرے دے دل دا قبر طاقت ور کرے دے دل دو طاقت ور کرے دے دا سوچ فکر صلاحیت ور کرے دے اور دا صفتنا دا اللہ پاک صفت نبی اور اللہ صفت ذاتی دی ہمیشہ دی اور انسان کے دا صفت لب غنے اللہ پیدا کری دی اور انسان دا صفت عارضی دی اور ہمیشہ بنی دی انسان دا ارچانا خشتر دی عیسیٰ ابن موسیٰ حاشمی دا خلیفہ ابو جعفر منصور پا دربار کے او خاص کرے دے دشتے رکھ پلی بی بی سرا دمین محبت خبر کئی او دا سورلسن اسکو میں خشتر آن شورو را اسکو میں اخکل اخکاری نا دا پتوکو کے پا گف شد کیو پا خندہ خندے کی خدتوی انت طالق صلاسا ان لم تکونی احسن من القمر کتر دا دیر سور لسمی دا سومین تخشتنی نتر پدریو طلاق و طلاق خبر دا گف شد و دا خندہ خندے و و خد پاسی دلو پا پردک شلا دا سرین پاسی دلو ویتامات طلاق را کر حوزد اس کو میں نے خشتنے میں نظر طلاق شما عیسیٰ ابن موسیٰ کو لش پدیر زیاد پریشان پتو لش پتی غم جن اور سہر کے پاس ایلو نخلیفہ وقت ابو جعفر منصور دربار لگے دلو دیورا گئی اور خپل قصے بیان کرلا شپا فریشانی و پا غم رابانی تیر شلا و بادشاہ دفتل علاقے علماء فقہارا جمع کرل او دا مسئلہ پیش کرلا کہ پا دخد طلاق کرو کنا عالمان طول و طوی چی دا دخد طلاق کلا زکت انسان دسکومین خشتنر بس تو لو خیر سلاؤ کرے کہ خدا پہ طلاق آیا یو طرف سے یو عالم ناس تو خاموش تھے او دا عالم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو شاگردان کے لیے نہ خلیفہ ابو جعفر منصور دت مقراوال کے عالم سوال خاموش ناس تھے تو سوے نا سم سو آیا خدا طلاق اور کنر طلاق اگو تے بالکل نہ طلاق پیدا تو عالمان کوئی کہ طلاق لا تو تسنگ وے کہ نہ طلاق عالمان مکر اور ولی طلاق نہ لا اعوذ باللہ بسم اللہ والتین والزیتون لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لا تلاوت او کو وی اللہ قسم کرے دے کہ انسان دا ارشان خشترے سا سپومین سے شیرے دے دا سپومین ہم بیر خاش کرے او خاون دا شرط لگو لے ایلم تکونی احسن من القمر تر سپومین خاش کرنے نو پر طلاقے اللہ وہی تر سپومین دا ہر چیز نا انسان خاش کرے خدا خاش کرا مدا طلاق نرا آل امام سے ردہ دا جواب بورے دل شام مخالفت اونکا او خلیفہ اعلانو کتے دا عیسیٰ ابن موسیٰ حاشمی خدا بالکل طلاق نرا دیدن معلومی دی کہ انسان تا اللہ کم حسن ورکڑے رے کم جمال ورکڑے رے اگر تمام مخلوق نہ زیاد تے دا ظاہر پا اعتبار ہم اور دا باطن پا اعتبار بانے ہم دا حسن اور دا جمال پا اعتبار دا بدن پا جورخ بانے ہم دیر تمام کائنات نا زیاد خش کرے دا انسان پا دے سر کے اندامون دی اعضاء دی پسی نزق نازق اندامون فکم عجیبہ طریقہ باندے کار کئی جو مستقل فکری معلومی دی نازق اور باریک مشینونا پدے سر کے لگے دی دی لگا شان تسینے تراشے پسینہ کے ہم کلے کلے مشینونا لگے دی دی جدا انسان دا طول زندگی کاروبار پر لگے مشینونا روان لے جا پخی پخی مشینونا اللہ او خی پدے کے فزرگنو حکمتنا اللہ پاک اخری اور دے انسان پا بدن کے سپیر پارٹ پہنچتا سپا کتا چی چیزنا دی چلا سر اس انسان داغے پا مقصد کوئی گنا اور آئندہ زمانہ کے وے اللہ کوئی کی چیزا کم کم چیزنا لسس مقصد دا پارا پیدا دی علماء فرمائی کہ انسان عالم اصغر دے دا طول دنیا عالم اکبر دے اور دے طول دنیا نمونے یواد پیو انسان کے ملائی گی دے وجہ ندت عالم اصغر وے دا انسان دا ہر چاہ نخش کرے کہ پیدا شی نو دم رخشتا کہ مور پلارے پڑی رمین مڑی گی نا کتو باندھے دہیز خبر ہم نہ دے ہم اور پلارے بس لپوری جو قطعی و قلعی ہے خشتر ہے زکی قلعی اور ذات حضرت نیز دے کری جمع شم پیدا شوی دا گل دی گوی نوا آج لگ لگ پا خبر ہم باندھے راشن توتی دی کیا نوا جا توتی دی ذات اچھا غوا نبیا پتہ وقت دورا کما شموالی بالکل ابتدا کی خشترے یا پخبر و پخرپو سراغ دیا خشترے اگر تے پخور کے خل پڑ دے لے پیت تے امور پلاری پمین راوالی پغیبی کی ادا خشترے ذکر رہا ہے اور بیا چھے جوانی نوجوانی فکرہ شی فاغے کے نورم حسن زیاد شی بیا والا اللہ عقل فکر او علم ورکی نور کمالات فکرہ کر شی اپا ہر لحاظ انسان خشترے ثم رددناہ اسفل سافلین اللہ فرمائی بیان اخکت نخکت درجے کا من واپس کو احسن تقویم کے پیدا رہے فا ابتدا کی خشتا زیاد حسین و جمیل دے ارتان بہتر فا آخری حالت دارے جدہ بدن بدتر بیا جوڑی ہی پہ ابتدا کے نظر نظر کمزور وڑے وڑے استر گئے یہ جوان چکٹ کٹ گولے گولے استر گئے آج کل بوڑھا شو مخیرا گنجی شو استر گئے وڑے وڑے شو لے غگنے کان شو پچھ کوئی گنا پیسہ کوئی نہ دے بیا پل کا محتاج بد شکلت نہ جوڑ شو بد ہے اتت نہ جوڑ شو بیکار شو پنور خلق بانی او پوچ جوڑ شو دچا پکارم نراجی او زدی انسان پا مقابلہ کیوں گورا دا نور حیوانات دا اول نتر اخیره دا انسان پکار را دی سا حیوانات دا سیدی چه انسان دا غیل پی اخری سا دا سیدی چه انسان تسورلی کئی سا حیوانات دا سیدی چه بارو نا پیوڑی بیشنی را کارو نا تینا اخری او پا آخر که زرح کی حلالی کی وی خوری غخد عدد قراش شلا سرمند انسان پکار رازی اڈوکی پکار رازی پلے او پکے پکار رازی حیوان مرشو تر اخر تمام اجزاء دا انسان پکار رازی او بودا انسان ننور سجوڑو دشو دا اچیا پکار نرازی بلکہ پکل اقبلوانو باننے بوج دے دا بیمارے پا وجا دا بوداوالی پا وجا باننے دا دنیا دا حیث کار نشو دا چام پکار باننے نرازی اسفل الصافلین تو رسیدو ذہن تا بدا رازی تے ہر انسان جا اسفل الصافلین تو رسیدو دا تولن بیکار شو دا حیواناتن بیکار شو ننا دا سنرا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہر انسان دا سے اسفل الصافلین تے ندی دا خب بیدین قلد کہ طول جن دے دا دنیا دا پار خرچ کرے دے اغب اسفل الصافلین تلاشی اغب دا زناورن بدتر پاتی شی کمچی دندار و تقوادار دے دے بوداش من بے کارن دے بیا نورم قیمتی شو پا بوداواری کے دے بے کارن دے کہ جسمانی بے کارن دے نو دا اخرت خراب والے پا دکی نشت دے دکی پا جوانے کے پا صحت مندے کے دا فراحت حالت کے کم عبادات کری اس دے عاجز دے دا پا عاجزے پا زمانے کے فرشتوں تا اللہ ویلی کے والا اغنیک اعمال کہ دا پا صحت کے و پزوانے کے کول دا دا دا گناوالی زمانہ ہم دا طاعت و دا تابداری پا اعتبار والی لیر اعلا دا دا آخرت درجات و تملاوی راحت و تملاوی حدیث مبارک کے راوی کہ وہ مسلمان بیمارے کے مبتلا شی اللہ پاک فرشتوں کا حکم کئی کہ دبا عمل نامہ کی لکھے اگر نیک عمل میں چلے پر تندرست کے صحت کا وقت کول صحت مندے کو تندرستے کے کول نبیا لهم اجر غیر ممنون فلهم اجر غیر ممنون نبی انسان لپار اجر دے ثواب دے کیا غد کٹی گنا غیر ممنوع غیر ممنون نہ کمی گی اور نہ قسمی گی اللہ دا مقبول بندیانو آخر وقت پورے ہم ترقی کی گی او زندار بندہ پھر دیر بولا شن دے رنگ سے اگن لے خشتہ کال پھر آدھا دن نہ لری نہ کل کل آدھا شکل بدرنگ کاری خوچی دا دن سر تعلق بھی نچے دیر بولا شن ہم فاخر کی مخکل اختاری فما یکذبک بعد بالدین انسان دا دمرا عجائبات دا قدرت ملے نو کم یو شیرے چھتے پا تکذیب دا روز جدا دا قیامت دا روز پا تکذیب باندی را پور تک للے علیس اللہ بی احکم الحاکمین ولی اللہ احکم الحاکمین نلے دا تمام حاکماننا اعلا او برتر حاکم نلے ولی نا حاکم دے دا صورت کل دستیشن پیغمبر علیہ السلام فرمائی أليس الله بأحكم الحاكمين أوين وقسواية البلاء ولنا وأنا على ذلك من الشاهدين ذنب لي خبرة قواها من أيما والتين والزيتون قسم لي فإن زربان لي والزيتون وذا زيت فون لي قسم لي وطور سينينا او پتور سینین بانے میں قسم یا غقر کی موسیٰ علیہ السلام پہ دا اللہ سرا ہم کلام شوئے دیں فأغي قرن لقسم وهذا البلد الأمين أو قدي أمن ولا قار مكة مكرمة بان لقسم وي دا أغي بهترين خار دي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكي الله پاك پیداك زواني أو فوق عمر فدي مكة مكرمة كي الله پاك دي پیغمبر علیہ السلام برابر کرده پیغمبری پدے مکہ مکرمہ کے اللہ پاک ورکلے را او دا طول نلوی او آخری امانت قرآن پاک دا مکہ مکرمہ فخار کے نازلی دل شروع شو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتحقیق سر من پیدا کرے انسان فی احسن تقویم پدے خشت اندازہ کے تولو نزیاد خشتا اندازہ کم انسان پیدا کرے رہے ثم رددناہو اسفل سافلین یا من واپس کو دی انسان لرا اسفل سافلین دکت نکت درجیتا کلے دا سے مقام تا عرصی چیز فرشتون مران لیشی تمام فرشتے ورطا سجدہ کئی و کل کل داس مقام سے اولتی چیز اللہ نبی ناپا بے پروائی چیز زناور نیہم بدتر کی اولائک کل انعام بل هم اضل دا دنگر و پشانتی بھی بلکہ دنگر نیہم بدتر ثم رددناہو اسفل سافلین دا من واپس کو دلرا دخکت نخکت درجیتا چکل دا دن مخالف وی إلا الذين آمنوا مگر أغكسان أسفل السافلين تنذي آمنوا شي إيمان رود يقيني مضبوط تي وعملوا الصالحات وعملوا دني كي كرده فلهم أجر غير ممنون فالتدي بقار أجر وثواب دي غير ممنون بي انتها شن كميجي ون ختميجي فما يكذبك بعد بالدين اے انسانا فما يكذبك كم يو تكذيب باندې راپور تکللی ته بعد د دین اوستو د دین د يوم جزانا د قیامت نه چم شي منکر کړلې اليس الله باحكم الحاكمين ولنبي الله پاک باحكم الحاكمين د تمام حاكمان نلوي حاكم سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين